راو سے ریال او دا ختم بینہ بیدا دی گونو جوڑو دا تاریو خانے کی بیدی جوڑو لے دانے سامان میں بیدی اکور کے تیار ہو جو ہو جانا بس نا خد بیدی جوڑو لے دری رنگی جوڑی دانت کرے دلے رچی دری رنگی جوڑی شکی مکمل دا دے دلے ومن الجنی اور دارنگی دا بیت لے من دے تیریان میں تیریان مداز اسم دی من حق تیریان یا عمر دینے رے ہی چا بسم اکتا لے تار کو جنیز میرا بیوی پرخوط اللہ حق کر وحکم درد کے دبان لے دے دم اکتا کار کو بس اللہ تعالیٰ تا بیتی اس صبر اور تیریان تیریان دے جو اغتارین لے کر ومن یزیز من حق اوچا بتینا فرمانی کا دے دینا عن اند نا دے خطر جانینا دی تیریان کی دے خطر میں مسلی کو جا لے دے نا فرمانی دے دینا مزید کو لوگو سکاو من کاغبان دی یاری اور بکاغبان دی لینا غاب سعیر حق عذاب سے زن کے لندے لندی اسے بر اور لندے دی اگر بسن دی اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کرو کریا لیکن تم تیری براغین اصل کرو دے کانی چیزا قدر نمانا ملائکو سر بسے بگرو دے اشراکا کولا بیار اخلاق کنے کو زائد ہو سکتا کو زائد ہو سکتا لیکن ایران ان کب سکتنے کی کرو بول دا سی کو نہیں کسی سر اللہ مانا اسے دا عملان دے لکتوں مرکی جنہی دے لکتوں ایمان آزاد سپیران خدا کی تابیر کری دیکھ دے گیانو بسکل یا مریم علیہو جلیل دے سیدنا پر دکارا مائشاو کے سب اگر بسکل کہ سب اگر بسکل اگر بے جلیل سے من محاریبا اچت کمرے عظیم و شاہی کمرے دا بے جلیل محاریب دے لکی بھی سوا کرے دا محاریب جمعنے محراب دا محرابی نے جو رنو تھا دا بے حضور سلم زمانے کیوں نہیں یا لکھنا خیرہ سیدین زمانے کنی داروس کدہ محرابی نے بھی اکیل جناتے میں کدہ محرابی نے بھی تو جانا کر دو گے تو جانا اس محرابی نے بھی اکیل جناتے میں کدہ محرابی نے بھی اکیل جناتے میں کدہ محرابی نے بھی اکیل جناتے آخر اس کدہ شاہانی اور ترتیب میں اکیل اور دیر پارے کیا اکیل جناتے میں کو والے کہ امام مداز ہے اگلی پر اکیل جناتے میں قادی کا نیوان کا وقت اکیل جناتے میں جو سیدہ جناتے میں بھی اکیل جناتے میں بھی دا یو صاحب د دې دغه چې په دې کې چې موږ له دې څخه د یو ترتیب دی چې په دا په دې کې نه کېږي چې د دې په دې کې څه کوي نو هغه د محراب نه مراد دا نه دی چې دغه محراب نه خواږه ساتي مراد د محراب نه دغه څه جوړه هغه کواده یې چې څه څه په دې کې چې دا شاهان ځان لپاره کوم باندې جوړې دوی څه کوي چې هم بل څه کوي چې دغه څه تاسو مو هر څه دې په دې کې څه دې څه کوي چې څه کوي دا یا یا بل دے جانے تھا سی جنے اتنے تھا سی جاندار سی جنے جو اکلیو گیا دے اغوشتی بلتلے دوری دی والیو دی جنے دے نا دغا سی جنے کے مراد دیا دینا سی مزار کی مراد دے دا غیر زیرے سی جنے سی جنے کیلے دا دے ارتا دے رہی اور تا تے گر یاد ساتا ہے روح والے سی جنہ دا غیر مثال دے رہی دا غیر تجیز کل پھر سے ظلم مسئلہ کے رہی دا سی جنے و دې خان اندارنګي جوړول غواره خامتونه دا خامتونه زمري خامتي دې په خامتي اخباران چې خامتي ده ده او کل جواب یې په شان ډول وړې وړې دې دې څه دې یو څه څه دې لکه یو څه هوښ دې یو څه هم چې لکه کلور څه کلور په خان ته دې داسې په تراکي او په دې وړ دې یو خامتي کې ورو دا شي راته هغه له څومره خلکو خو وقاره دې دتای ته او تاسو دې دتای ته نه خانه اگه جو کلی جاتی که دی قدر دی چایی چاکی نیسی جایی نو انتظام دیر لکر و جی خانن او جنون دو دی بطارا خانکونا کسنگا خانکونا دی دیر کل جوابی کشان دیتا دی دیر احرد دو دیر و خدور نور دارن دی دینا راس یادن چاکا نسکن دیر کلی کیو جان کرو جان لی داسی اقل تی جو بسیل جیل کرو اگه جو سو تیر نیسی خلیلی دیر ایر کل ایر کلی جو بس یو سات کی دیر لاخا پاو دیر کرو ساڑھے سات اللہ کے اللہ دی دن دیر ساڑھے سات لاخ لاسی من مدرس حضرت حسین امام علیہ السلام کراتنا کہ تاسو کشا قدر جن دین بطنی چاہتے رہ کر لیگن نا ہی کہ حقا قیدہ دین وہ خلق باند دین اکرول ہی تھا وہ خلق باند دین اکرول کلے چی دا مغت تیار شد دا مسجد اقصا دا چی تیار شد کنا مقت سیرت پتا سنی تو جائے والا جوڑا جائے حضرت حسین امام سلام یہ علیہ خیرات کرے جو سی تیس ہزار کی جیل آلی کرے اور بیس ہزار کی بکونہ دورا خوادان اعلانی کرے سو بکتا ہے کہ درے وانی وانی ہوا جمرا لیے خیرات کرے نو دا سی جنو کلی کنو دیکھتے لے غفر پتے گئے خان نو ساڑھے سات لاکھ جی جنو کلے گئے رہے اور پہ یہ دیکھتے کہا استماعی کہ لے سکھان مرات کا لے سکھان بابا پہ یہ دیکھتے رہے تھے نو ساڑھے سات لاکھ کے سمرے خان لاتے لے اور غفر لے بھی وہ خوالی سامنے کا وقت جو پہل سنگر سنگ رہے تھے دا سدید چیزی خدا بخاری نے خطا سمے دار آسیات پر جائے اولاڑے ان قرین پر گھر کی دیتے ہیں اور پاس میں دے دن پاس بھائیو گھر کی دیتے ہیں نام دیو رجائے سن دور رہے تکے پر آپ تیریانے ہوئی کے تیریان آج کھانے کے لیے تیران کا کرنی سے احمالی دادے اور کئی کتاس و عمل کے آل دائی دائی اولاد دائی دائی اسلام شکر ہے شکر فیلن ان شکر ادا کرے فیلن ان ادا کرے وکا اللہ کا سنجھے احسانات کری دی وہ احسانات تو جو رب نے کیا کرنے کا وقليلا اوبر كم بدون عبادي بدون بدون زمانا الشكر شكر الشكر يشكر في سنة مكان الى الله تعالى حضرت سليمان عليه السلام اغا تعمير شريك تاس كمان بيت المركز جوله الله تعالى سنة دعا وقتا جرى مركز ما راجع لك في غنبرت في مرد عزيم الاوكي وطراجي في بس كبير جديد يا نبي يا الله تعالى يوم دعا السؤال لي تباس انداز ما دعا نموت راوهي تباس صار جاري يوضا من جرى تاتني شفا ما غصن دعا جامر تاسنا شش محلو باہر نہ بدن نال تک کر کے دے ڈنگرا جان دے دے ملا جس دوڑے دے او جس نے انہوں نے کہا ہے کہ جاتے ہیں ولاد اللہ تعالی تو سوا کا تو دکتے ہیں ولاد دیا تھا فلما فضلنا علی ہر کوئی جن کو خود مت پتہ چاہتا ہے کہ حضرت سلیم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلام مانگے یعنی واقعی تو من قدم مانگے الموت مرد مرد نہ کرا سکے وفات سے ما جل لهم علی موت خبر نور کرے دی دیان کده مرد چاہتا سلیمان علیہ السلام الا باب بطلار بھی نظر بھی نو باب بطلار بھی نو تو با دی نو تو دو دو دو دو دو دو دو دو من ساعتا ہو جو اقلالا ہمسا دا ہو ہمسا اقلالا او سلیمان علیہ السلام پر ایسا اس کے دیان تک پتہ لگے ہوئے لکا جا دی سوشا بل جان دی جان دی اس خبر اقلا سکتا ہے یہ بہتا پر دے لگے فلما قرر تل چکریا دا حضرت سلیمان علیہ السلام تبین تلکنیو ظاہر شا حال دا پیریانو و پیریانو حال ظاہر شا نفس بقل کی ایسی دا پیریان کسیری پر غیب زان خبر دی و بس حال افتار شا اللہ زانو یا لہین الغیبات دی فیدل پر غیب زان دی دیتا علم دا غیب ہوئے ما لبی سی دی بلوہ سہرشی سل عذابی کبھی سخت کارنے کی المہین کی ذریعہ قوم کی دی دارا سل عذاب میں ملا تا سخت کارنے دی تابرے سے رحمان اسلام کلو افاد شہر ہے اور دا یہ کال جام مگے دا سخت سخت کارنوں میں جل اور دا غیر دے جلد جن میں تیر سے کمون کا معلومات ہے کہ من بغیر اعصاد پر بس خبر اب اخلاص سے من بغیر تقصیدی بھی یہ قابل کر دا سے حضرت سلیمان علیہ السلام او آغی سے بجا اللہ کم احسانات کری دا غیر بیان اس دا قوم صدا کہ دی صورت میں من سیلہ صدا دے دا غیر آتیا لقد کان لی تدائی دا قوم صدا دا پارسو کی مساجر ہیں تو پورنا دیوئی کہ آیت نفد قدرت دا اللہ تعالیٰ دی نفد قدرت دی نفد وحدانیت اللہ تعالیٰ دی اگر تبی اگر نفد دا دی جنت آنے جگہ ہنو انور کا سمائے کہ دا سبا چرا دا سمعائی یمن اگر سرا قدر مجل جاندی یعنی بدلی وقت مجل و سیدہ جائے کہ دا دے رکھتا اس کا جاتے گا علاقہ جنت آنے جگہ ہنو جلیلی دا ہنو ان یمین القد طرفتا و شمال نظر طرفتا یہ جو وعدہ نے کی طرف کرے تھا اس میں مست دا وعدہ جو وہ لے لیا دل کو اپنا غدین دے کر دے یہ باغ دی طرف سے جاتے جو گھر طرف چلے گئے اور دل کو آغا کا طرف کرا دے یہ کی طرف سے جو یہ جس طرف سے باغ نے جنی دی تو اس میں دا تو ملے نہیں جو دیر قلب کی خودی سے ان کے تو یہ لائن باندھے تو جو طور پر جو ہوئی کلی اللہ تعالیٰ یہ سرائے تھا سے میر رس کرا کہ تم حق رہی اور رزق درد تھا سے کہا بہترین رزق سے اللہ در کئی وشکری لہو تا سی شکریہ دا تا دا اللہ تعالیٰ پتا آتی سرا باعت تا تا سکنہ دا اللہ تعالیٰ شکریہ دا تا بلدتن سیدتن دا خاریہ مزیدار ہوا خاریہ بلکل مزیدار ہوا سمرہ مزیدار ہوا مزیدار ہوا آب و ہوا دے دے کاس کمیں قدیر کی دیری کل چرک مزیدار تسری دا مچانن پکنے ماشی پکنے روگی مجھے پکنے سکجی پکنے گڑا مانان ماران پکنے سیرا بس اور دا سے اتان تا اتنے سے بل جانے بس اترا گئے اور دا غب جانوں کی وجہ سے جنہوں نے انتبہ دون لے کی نیو خدا بند ہے کہ خواب جدا کئی بطن جو مزیدار دا ہوا دلے دیر پاکی جا سا فکرہ ہوا دا اور دل و رب بن غفور رب کی رہے گا بخن کرے کم منعن کی پتا سبا میں انعام کرے گے اگر بخن کرے تو آرد نبی کم بختان اللہ توالے لے گے دینا دیار رفتے غمبران اور پر آگلی اور آگلی اور پر دعوت اور پر تو دیر کم بختان بچے گا تو مکی جنوالا فارس اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قدیل جانے سیلا عرم اگر سیلاب دا جن عرم یہ رسی جی بند ہو دین کا تاستا میں اچھڑ دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو دین ہو اور دیر پر ترتیب ہی کرے جلتا لو ہو جو دے کالا دے جاید آگے نے چاہتی رہے لکھنی اس کی فقط ترتیب یہ دیکھ رہے مخوارا اللہ علیہ وسلم اس لیے لوگوں کا پتہ باندھے رہے کے لوگوں کو دیکھا نے سیلاب کے بند اور بدل نہ ہوں اور بدل اور کمیں گا دل رہا یہ جنتیں ہیں بدل کا دو باغوں کے بارے میں نور دو باغوں یہ جنتیں ہیں تاکہ دو باغوں کے مطابق کے مولے جنتیں ہیں نور دو باغوں اور کتاب میں ختم کرو اور بدل نہ ہوں بدل اور کمیں گا دل رہا یہ جنتیں ہیں تاکہ دو باغوں کے مطابق کی جنتیں ہیں نور دو باغوں زواتے اکل خن کن کے خاندان دلے گی بد مزید کرتے بد مزن ہے ہم سے رکی جی بے مزید نہیں ہوتا کہ مذہب جنی مثل تو مثلا پرگوئی پرخوئی کہ بلے بلائی وڑائی اسمائی مخجی مدا مانا سے تو زواتے اکل چدا خاندان دے چود حغمی ہو خدا سے میوی خن تن چیاغا دا بد مزید والا خمزنا و خوگین اسخاوی و اصلین او غزونا بسل تنور غزونا شو غز دیر خکولے ونی لگوری نئے سورے دکار دے نئے لڑکے دکار دے کوئی اوشے دے بس کو خس پہ اوشے دے دس ہو گئے چلے بوڑھا سی نو پکے نہ ٹول ڈٹ سی اور سورے رشتہ دکھا تو خدے دے رحم ہوگی اللہ ہوئی دان بول اور وشے ام من سدرن قلیل او لوگوں کا بیرو گئے سشے دی جاڑے بوٹوں نے سدر بیرے تو خدا کھاتے بیرے تے نہیں مراد گورے دا وڑی دا سچٹی جاڑی ماڑی نہیں آ کرکن جوڑ تو یلے کوئی پدی اجمیر کی کرکنی ڈی راجے کے ٹولے زئی تاسو ٹولے نہیں ہوتی جار نہیں ذالکہ جزینا اللہ تعالیٰ ادا کرنا دا بدلہ اور کہ منتا کم کار مجھے دئی سر کرے بے ماں کا فرو پس اب دو کفر کو دئی سر چکا کرا اللہ ادا سے کار میں کو وہ حل نو جازی او منگا چرے بدلے نو اور کو ادا سے بدلے ادا سے سزا گانی الا الکفور مگر نہ شکر تک تا سن نہ شکر کی گئے اللہ تعالیٰ بس دغه سے سزا گانے بدر کو دا خو بزق لازم جمع سبا جتی گئے وجعلنا بینہم او پیدا کری ما پمیز دادی کی دادی دا کلی و بین القرا و پمیز دا نور کلو کی کم کلی حلتی حاق کلی بارک نافی ها چما دیر برکتا کلو پا غی کی او پا پکی دیری وی ونی پکی دیری وی جمعرات تینا دا شام علا کری وی اگر زمان مرگری ما تا خبر کل تا سمی سو زر بیری وی وی جدا آغا دا یو یو مرود دی دمرا دمرا دی یو یو اگر وی زر زیوتن پا دی نیر بانی کر دی دم دا سی وی پورنو کی چه کم پوٹی دی دیوان نا پار رو دی دم دا دانو دانو کلی وی سیبا ایکی چنجی میجی جتن اگر سیوان لا سکے اگر انار کوئی سکے تیرا مرود صفت ہو کنا نو چپا منڈا سڑے دے ہلتے ہلک پڑے لے بیا تینا راتے غزائی لے لے نو مانا دار چا کھڑے رزر خیز آدھا خلد شام داخا اللہ ہوئی دے کہ ما پیدا کرو قرآن ظاہرتن حق کلی یو بلتا نیز دی نیز دے لیکن داز یمن دے کنا او دا شام فرس کے دا شام فرس کے نو زدر یمن نا خودی شام تطلل نو مس کے اللہ تعالی ہوئی ما دا سی کلی جو کلی و بات کلی نو کہ دل تن روان شنو بس آن کر روڑے علم تاجت نو اپا خانے زمان نو چھ سالن روڑے دی چکای پوڑی پیاد ور سر تالا کچھ دی دن بدا سی روان شن نو غرمی دا بائی کلی تو رسی نال دو بیدل کیو غرم نو جی غرما بدای کلی نوان شنو ماخان بکل کلی ترسی دل نو مطلب دا دے چھ دا سی کلی می نزدی نزدی جو کلیو چھ خلقو تا دا ضرورت نو چھ کنی لوگا تن دا یادا ہون باندی رازی اگا لگ مزل بے کوئی کلی تو برسلن دے کم باختانوی خدای زمان دا سفرون لگ لری کچھ دا سفر مشکت را باندی رازی لوگوں تا تکلیف کو محسوس تو ما اللہ امار سفرون لگ لگ بیاد دا ساتھ و جعلنا بینہم اور دارنگی ہون پیدا کریو پمیز دا دے صنعی امن والا و بین القرآ او پمیز دا خاریو کی اللہ دیا خاری بارک نافی آج من خیرہ چولے پائے کے ایکی میں خیرہ چولے قرآن ظاہرتن حق کلی یو بل سر نزدی قرآن ظاہرتن کلی یو بل تنزدی بس چی دی بدا سے تل کنا و قدر نافی آن دازہ کرے من پدی کلو کی اسیر مزل لرا چی دی جانا غرمی پوری مزل کئی ندا کلے چی دا غرمی نتر مازی گر مزل کئی ندا کلے چی در ماخام مزل کئی دا کلے نی اس تو ضرورت نو نچے اولو تو ضرورت نو روٹے اولو تو ضرورت سیرو او منگوی دیتے چکر دے تاسو پدی کلو کی لیالیا دشپی و ایام نو درز آمنین پا آمن کی درز او دشپی کردے خلق دو نشتا نور سیر نشتا دشپی مزل کو ہم پروا نشتا لکا پخوا پا خلق دشپی مزل کو اس پا دشپی رکور نم نشواتے فقالو نووی دوی ربنا اے رب زمان باعت بین اسفارنا لرے والی راولی پمیت سفرون زمان کی خدای دا سفرون لگ لرے کی وظلمو انفسان دی ظلم کرو دخل زانون سرا پل زانون سرا زیادہ کرو دے خلق اختلق کرو فجعلناهم اللہ تعالی ما اگرد اللہ خلق احادیث خاوندان دا خبرو بس خلق کی قصے بیانے ہاں مثالنا لکھا اگر کرا سنگا قومو چی بد مسیح گن اللہ اور سرسو کو داسے داسے بس دامی دا خلق دا پارا ضرب مسلو گردو ومزقناهم او زر زر کل ما دوی کل ممزقین پورا زر زر کول ان فی ذالکا بے شک پدی کل آیات دلائل لی دے کل سبار اندہ ہر حق کا سبارا چی صبر کا ان کے بھی دو گناہ نا شکر ہو شکر اس دن کے بھی پنیامتن دا اللہ تعالی ولقد صدق علیہم او بالکل رشتی نکڑے ہو پدوی باندی ابلیس ہو ابلیس شیطان پہ سشے ظنہو حق گمان فل اولی شیطان خدا اللہ تعالی ولا تجد اکثر شاکرین خدای زیاد کسان مگر ایمان نگری خضب دوکا کم فتبعوه ندی خلق دی شیطان تابداری وکیا الا فریقا من المؤمنین مگر یو دلد مؤمنان چاغت نبچو وما کان له نو دی شیطان دپار علیہم پدویبان من سلطان سقل بوزور ستسلط نو جخام خاپوز کیور پڑے چولیو الا مگر داکار منگو کو لنا علما دید پارا چی جدا کو منگا من حق کسان یؤمنو چیمان روڑے دی بالآخرت پا آخرت من من داغ چانا ہوا من ها چا غید دی آخرت نفی شکن پا شکیری دا مومنان دی آخرت منی او دا شکیان دی نی منی وربک ورستا علا کل شن دا ہر یو شے حفیظ حفاظت کو انکے دے ہر یو شے دا اللہ دا نگرانای دلان دے دے دا اللہ دا نگرانای حفاظت نا کم شے بہر نا دے ولقد آتینا ورکرم داود داود علیہ السلام تا مننا دا خفل طرفنا فضلا فضیلتنا چا نبوتو اور دارنگی کتابو بادشاہی دا تول ملکو خیستا آواز د دین علاوه د اوس په ور تاسانو د غرونو تسبیحات د مرغو تسبیحات یا جبالو مونګیری چې اغرونو او وی وی ماهو تاسو تسبیح وای د سرا وپیر او ای مرغو تاسو غرونو تم الله کوم مرغو تم والنا له او نرمکړو مون حضرت داوود علیہ السلام تعالی حدید اوس پنا او دانو ویلو ان عمل حل جوړو تو سابقاتن اغز غری چې پټون کی وی د ټول بدن وقدر فی سرد او انداز ساته په وخت یو ځای کولو ته تړو د دوی کې وعملوا صالحا كويتا سنه کمال اني بشكدا بما باغامر تعملون چتا سے کوي بصیر لیدون کې ولی سليمان اور دارنګ تابع کړو موږ سليمان عليه السلام د پارا اریح هوا غاني غدوها چې د سبار افتار او مزل دا غي شهرن په مقدار د میاشتې د پیدا انسان ورواحها او د بیگا مزل شهرن په مقدار د میاشتې یو ورځ کې به د دوه میاشتو مزل کو واصلنا له بيول و من دبارا عين القطر حق جنت تام به صرف دري رزه دريش به بدلي وا ده تروس نکم دي داما غشي و من الجن تابع کړي من دبارا پیران او باز دي پیران نه من هاغو يا من بين يدي هي چې مزدوري به کولا کار به کو پوڑان دي ته به نه ربي هي په حکم درب ده دو و من يزق منهم چا جنا فرماني بوکلا دي پیران نه ان امرنا د حکم زمون نه چې من دي ته ویلو تاسو ور سليمان عليه السلام ته حق کوي او داغي نه بوړي دو نزق من عذاب السعير او بس کوم من پاغه باندې عذاب دي چا دا غور لمبو وهون کی ملائکه مقرر وا او بین ته له روز باندې غرا خلاص کری جهنم غوی به تو دو یعملون له چې جوړو دي د پارا ما هغه سيزونا عائشة او چې سليمان عليه السلام غفتل مم محاریبا خيستا بنگلې و تماثيلا او نفنگار ونی بوټي بے جان پټوان و جفان اور دارن کے خانکی کل جواب پشان دوڑو ہو زنو و قدور او کٹوی راسیات محکم پانغر ہو باندی چپ یو کٹو کی بلہ سو خاندات لگی اعملو کا عمل کوئے تاسو آل داودا اے اولاد داود علیہ السلام شکرا یعنی کوئے تاسو شکریہ اللہ تعالی شکریہ دا کوئے و قلیل دیر کم دی اللہ تعالی وید بندگان زمانہ اشکور شکر یستن کی فلما قضوینا علیہ الموت کل چمنگا واقعی کو پا حضرت سلیمان علیہ السلام آنے مرگوں پر راو سکے ما دلهم انه قولو دیتا خبر ورنه که چاہتا دی پیریان تعالی موتی ہی دو مرد حضرت سلیمان علیہ السلام الا دابت الارض مگر دغبینو تاکل من ساعتا ہو چی ویو قلل حمسا داغا سر و رو قلل بس پریوت فلما خر را کل چی پریوت سلیمان علیہ السلام تبینا دل جنو معلوم شو ظاہر شو حال دو پیریانو دو پیریانو حال ظاہر شو اللہ کانو یعلمون الغیبا کدی بویدلے پا غیبو باندے ما لبیسو ندیبا کسار شوینو فی العذاب پدی سخت کارونو کی المحین چه ذلیل کو ان کی دوی لرا لقد کانا خام خاضا لسبا اند قوم سبا فی مساکن ان پا تورونو دوی کی آیتن نخا دلائل دو قدرت دباری تعالی دلائل دو وحدانیت دباری تعالی جنت آنی دو باغنو عن یمین و شمال خد خی طرف ہو گز طرف کا کلو اللہ تعالی اخری تاسو میرے اس قلب کو حغروزی در افل وشکرو له شکریہ دا کوئے دا اللہ تعالی یعنی تاسو تعاد کوئے بلدتن طیبتن حریہ مزیدار و حوا دی و رب او منعیم غفور بخون کے رب مراد منعیم انعام کون دی فعارضو ندی مخوارو لداغینا فعرسلنا علیہن را خوشکم ان کو دیبان سیل العریمی سیلاب دا غدیم او دا بند دی و بدلناهم او بدل ورکم ان دیتا بی جنتیہن فاغذو باغنو دی جنتیہن نور دو باغنا زوادے جخاندان اکلن خمتن دا غمیوی بدمزیو و اصلن غزنا و شیئن من صدرن قلیل او شید دی بیرگون لگ دا بیرگین او لگ جاڑی دا می پائی کرا ضرورن کو ذالکا دا کرنا چرا منگو پر لولی جزائنا هم سزا مور گدوی تا بی ما کفرو پر سبب دا کفر کورو دوی سرا و حل نو جازی و سزا نور کو منگا الا الکفور مگر حال کسان دا چاہینا شکروی و جعلنا بینهم اور دارنگی پیدا کرو مقفم ما پمیز د کلو د دوی و بین القرا پمیز د کلو الی هغه کول بارکنا کیا چې برکات یې اصول مونږ پای کی برکات د هو د ونو داسې دین مراد غره شان کړی دي قران دې میز کې پیدا کړو کلی ظاهرا یو بل تنیز دین از دی واړو واړو کلی داسې د لارې په غاړه وقدرنا اور اندازہ کړو مونږ کی ها په دې کلو کې سیر مزل چې دیو هدي او صبر یې سړی مزل کې یو کلی د بلا شي سیرو جام دې ته وی چې تاسو سو کوي کله ځان سره دې اونداغه خوراک مرا کولو ته ضرورت نه وکړه چې د پمې سبانه والی شام پورې به بورای ځان سره جدا کړو سیرو مور ته چې وګر ځای تاسو په دې کلو کې لیالیا د شپې و یا منو درځي امين پامن فقالو نو دې ربنا یا رب زمون باید لری والی راولې بیره سفارینا په دې سفرونو کې مونږ الله تعالی لری کی کنه چې له کوم تفاتو لګي چې کوم سړی سفر وکولی شي وظلموا انفسهم دې ظلم کړو د ځانونو سره فجعلناهم ما غزولوا دي احاديث واقعات بس خلق رو پارا میں واقعات اگر دول یو بن پسی میں در لرکو ومزقناهم تار پتار کرو ما دوی زر زر کرو ما دوی کل ممزقین پورا زر زر کول ان فی ذالکا بیشک پدی کل آیا دن دلائل دی دا ہر صبر قوم کی شکر گزار دا پارا ولقد صدق علیہم اور اس دن کہو قدری باندی ابلیس و شیطان چاہو فبی عزت کلا اگوی انہو مجمعید زنہو کمان پر پر اس دن کرو فتبعوه ندیتا بداری دی شیطان کورا اللہ فریقا مگری اطول کی من المومنین المومنانو جاغی دی شیطان تابداری نکولا فاصل دین بانے غیق لکی وما کان لہو نود دی شیطان علیہن فدوی بانے من سلطان سخلبا و بس دی دغسی جلو کو پخولا اللہ لین علامہ مگر دیر پارا چی جدا کمان حق کسان یؤمنو کل آخرتی جراغی ایمان پا آخرت تی من داغ چانا هو منها جاغد دی ایمان دا آخرت نفی شکل بشکی وی و رب کا و رب سعالا کل شین حفیظ هر یوشی حفاظت تون کے دیں ٹھیک شو رحیم فلدعو الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فدي ركوك الله تبارك وتعالى كافران فدروا عقيدوا باندي رد أو تنقيد كي كافران دري عقائدوا حقدروا وعلى عقائد نمبر بنمبر باندي الله تعالى ختمي دري باغي تنقيد كي کافران یو عقید داوا چې دا بوتان چې دا دوی هغوی د الله تعالی سره شریکان په خدای توب کې ګرځوري دي دا بوتان په حقیقت کې کار فرما او د الله تعالی سره صحیح شریکان دي په دې باندې الله تبارک و تعالی رد کوي چې دا غریبان خلایم کلون خلایم لکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض مسله ده کہ تاسو کما خبره کوي چې دا کار فرما دي دوی هم داسې کارونه کوي لکه څنګه چې الله تعالی کوي په دې عقیده باندې ولا رد کوي چې دا بوتان ستاسو په مقدار د زرې هم د څه شي اختیار لرونکي نه دي نه آسمانونو کې او نه په ځمکو کې دا تاسو څه چا ویلي دي چې دا بوتان زمونږ دا الله سره شریک دي په دې کارونو کې د بعضو عقیده دا وا دا بوتان خو پخپله یو کار نشي کولی خو الله تعالی سره په کار کولو کې دوی مددګاران دي د الله تبارک وتعالی سره دوی مدد کوي په هغې باندې رد کړو چې ما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر د الله تعالی مددګاران څوک د الله په کارونو کې نشته الله تعالی مددګارانو ته محتاج نه دی او د بعضو نظریه داوا چې دا بوتان په حقیقت کې دا مقبول عند الله دي یعنی دادا سے ہستے دی چې الله تعالی دا قبول کړی دی او دا الله په نس باندې دا معزز دی دی بر قیامت پر باندې زمونږ د پاره سفارش قهری کړي سفارش په زمونږ د پاره کړي الله تعالی په هغه باندې رد کړي چې ولا تن فر شفاعه عنده الا لمن اذن له نو قرض دا دی چې دا درې عقیده دي کافرانو دی بنیاد دی یو دادا چې دا بوتان خدای سره په دې کارونو کې شریک دی پاغی باندی تنقیدو کو دیمہ دادا چی زمانگ دا بوتان دا اللہ تعالی سرا پدیکارون کی مدد کئی پاغی باندی ردو کو او دیمہ دادا چی دا بوتان من پدی نظریہ باندی دا دی عبادت کو چی دی با دا قیامت پر زمانگ سفارش کئی اول خدای د قیامت نه منکرو او که قیامت چرته وي نو دا بوتان به زمونږه سفارش کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ به الله ته نږدې کوي زمونږ مرتبه به اوچتوي نو الله په دې درو واړو باندې ترتیب وکړ د دې نه وروسته یو عام دا مسله بیانېږي چې الله تبارک وتعالی کله به حکم وکړو ملائکو ته هغه موري تکوینی دي یا موري تشریعي به دا معلومه خبره ده چې په دې موقع باندې حدیث کې راځي چې د ملائکو به د ډېر هیبت او د جلال د باری تعالی د وجنا دا وزر داسې ووهلې دوی باندې به یو هیبت رالو یو یره به په دوی باندې راله چې کله به دا یره او دا هیبت د دوی نه لرې شو نو بیا هغه ملائکې چې هغې حکم راوړونکي وي د الله تعالی د طرف نه د نورو ملائکو به د هغې نه تپوس وکړو چې څه چلو شو الله تعالی څه ووې جواب ورته هغه ملائکو ورکړو چې کوم د دوی سرداران یې او راوړونکي د حکم دي چې الله تبارک وتعالی فلانی خبر وکړه فلانی خبر وکړه چې کوم حکم به هغه حکم به ورته بیان کړ پله سوچو کوي چې د الله تبارک وتعالی دا نورانی مخلوق دا اللہ دا حیبت او دا جلال دا وجن سمرا یرا کئی تا سمخ کے ماویلی دی یو یرا دا موزی شینا دا ضرری شینا دا ما زرن سمیز مرین سڑی یری کی دا جدا یرا دا یو یرا دا والدینو نا دا یرا دا استاز نا دا یرا دا اللہ نا دا ندل دا چی یرا کئی نو دا دا وجن دا حیبت او دا عظمت دا استاز او دا خلو والدینو یا دا اللہ تعالی نو دا خوف جدا شیدی گرم ملائکو بان یرا راضی حیبت راضی یو انسان دې دا الله تبارک وتعالی احکام او تشفورز بیانېږي لیکن دې راغینه متاثر نه ګرځي دا باندې چرته مه hebat رانلو چې دا د چا حکم دی شهنشاه حکم دی دا چاته کوي او دا حکم چې دا عملی کول غواړي یا عملی کول نه غواړي واحد یو انسان دې چې د سره دا الله تعالی خوف نشتا ير نشتا دا واقع الله دې د لپاره بیانې چې انسان سره خوف پیدا شي فکر پیدا شي دا اللہ تبارک و تعالی دا عظمت عقیدہ دے اوساتی او کم احکام کی دتکی گی جا غا احکام دے پزائے زائے باندراری دید پار دا مسئلہ بیانی گی تا اس طمیع دا تشریعی و تکوینی امور سر متعلق دا ملائکو تا سکارونا اللہ تعالی حوالہ کری دی کل ام چی نفاظ دا غا احکام و راضی و دا اللہ لاعزال دا طرفنا حکم صادری گی نزیبان حیبت راضی او یا دل تا دی شفاعت سر مسئلہ لگی دل واقع لے چی گورے کل ام دغه ملائکی کو به سفارش کوي زمونږ د عقیده د اهل سنت والجماعت انبیاء به سفارش کوي اولیاء به کوي اهل الله به کوي حفاظ کرام اور دارنګي د هر یو خپل مرتبه مطابق وا سفارشونه کوي د مجرمانو د فارا اوس د ملائکو مسله دا چې دوی سفارش کوي نو تر څو پورې چې د الله د طرف نه دوی ته حکم نه شوي یو هم سفارش نه شي دا دومره اوچت مخلوق دی چې بغیر د اجازه د باری تعالی نه دوی دی چا سفارش نشو کولی نو ستاسو دا بوتان بس سفارش وکړي دا یو الزامی رد دی په چا باندې په دې مشرکانو باندې چې هغه دا درېمه عقیده کومه لرله چې دا بوتان به زمونږ لپاره سفارش کوي الله وی نورانی مخلوق چې هغه ډېر لوی مخلوق دی داسې مخلوق دی چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون دی دا الله تبارک وتعالی د احکام خلاف ورزی نه کوي کوم حکم چې ورته کیږي نو په هغه کې ګوره سر قوم نه کوي هغه حکم په ځای باندې راړي چې کله بغیر د اجازه نه هغه سفارش نه چانی شي کوله او هغه ته چې اجازه ملاوي کې نو دغه ټیم کې په هغه باندې داسې هیبت راځي دا نور ملائک په تفوس کې چې الله سو وي الله تعالی دا خبر او کړه چې کم کسان د دنیا نه مؤمن تللی دي ایمان سره تللی دي او دا سره موحد دا هغه کسان د پاره سفارش وکړي د اجازه په باری تعالی د طرف نه ملاوي کې خو صرف د سفارش د مؤمنانو چې مؤمنانو به سفارش کیږي چې کم مجرمان دیږي د کافرانو سفارش قطعا نشته هیڅ بله چې غوي چې ما لنا من شفی مونږ د پاره چې سفارشي څوک نشته مؤمنان خو په سفارشونو وتل دغه وخت کې به دا غریبانان ډېر بد حالي دي حضرت موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام واقعات بار بار بیان شوی دي د فرعون نه لوی متکبر په دنیا کې بل نشته او د موسی علیه السلام نه لوی داعی په دنیا کې بل نشته وګوره موسی علیه السلام دعوت څنګه ورکړې دی او چاله ورکړې دی چې هغه د الله دشمنو په کوم اندازې ورکړې دی نو دلته مسله چې په مکه کې داوا چې مکه والا کافرانو باندې صحابو سره ظلم کړو نو هغه ټیم کې دوی وداوي چې را یا مونږ په سم لار یو یا تاسو ورپسې بیا دفي دواړه لګېدلې دي نرمي ورسره کړې وه سختی ور سنو کړی چې دو جماعتونو کې کمی او په حق ده په ہدایت باندې دي یا په دلالت باندې دي او عین مخامخ ورته نو ویلي دا مسلم ده حضور صلی الله علیه وسلم انورو او په دې کې پدې نبی علیہ السلام با ڈاریک دانے وی کہ اے تا دا کار کرے دے گوتا بیننی صلا نبی علیہ السلام گوچ دیر با خفاو غصب ہو تو عام مسئلہ بے بیانولا کہ دی مسلمانان بانے سشی وی دی کہ دی دا سی دا سی کارونا کئی دا سی دا سی اگا تن با مجلس کے ناس تو دا اگا با پوش جرا خبر خمان شوی دا غلطی او قصور زما دن دا غی اصلاح بہوشوا نو غرص داری چی نبی علیہ السلام ہم پا خلو دعوتونو کی پا تبلیغونو کی پا وعظونو کی دا انداز اختیار کرے دے دا غی بیان اللہ تعالیٰ کئی او بیا د دین ارستو د چا د اخرت یو منظر بیانېږي چې الله تعالی به دا ټول کسان را جمع کړي کوم یو تنګره پاتې کې دین شي چې دا را جمع کړي الله به عملی فیصله تک عملی فیصله بسوي چې کوم د الله دشمنان دي هغه به ټول دوزخ ته ورځي او چې کوم د الله تعالی دوستان دي ایمان وروړي دي هغه به جنت تلاشي دا غي بیان کوي ښا چې تاسو لپاره الله تعالی یو ورځ مقرر کړی دا چې دا هغه ورځ نه یو منټ تاسو نه رسو کې دې شه نو مخکې کې دې شه تاسو دامو اے جامع شرف عربا ہوں کو دنیا کی جوندیو یا با منگا اللہ تعالیٰ سر مقابلے کو یا با منگا اللہ نو تختو دا خیالونا بالکل دا ذہن نوبا سے مرگ راضی او مرگ نرستو بگیا دا ستاسو دا کروڑو مطابق فیصلی وی چی تاسو خکڑی دی اور کبت کری دی اللہ چاہ سر ظلم زیادے خطعا نکی دا عدل فیصلی بھی دا بے بیان پاکر کی کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادویتا ادعو اللذین آرہو بلے تاسو آغا خدایان زعنتم چی تاسو گمان کوئے چی انہم آلہا دا خدایان دی من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نو صد پارے رو گوڑے دیر پارا چی لری کس تاسو نت تکلیف کم تکلیف چپ تاسو باندے راغلے دے نمہ کی حالت دے مسلسل پاگئی بانے قہد سالی راغلے وہ کالا مسلسل پیغمبر علیہ السلام بدوئی گفتے ہوا نو دا ٹائم کہ اللہ تعالیٰ اور تو عزت نہ خپل خدای نو سره وغواړي چې تاسو سره ستاونو کی باران در باندې وره یا تاسو نه دا قات تکلیف دي اولو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ادعو الذین ابلا تاسو ها کسان زعنتم چې تاسو خیال کوی انهم الها جدا خدایان دي دا ټکه اور سره مقدر دي چې تاسو دا خبره کوی چې دا خدایان دي راوی بنئ من دون الله سوا د الله تعالی نه سره پاره رو بلې لیکشف الضر الذی نزل بكم دیر پارا چی دری کستا سنا غزر رو تکلیف چی کمرا غلی دی بتا سبان دی خدا پاک کلونو دا قاحت کو روی گوڑے دی بدا خبر کولا او دا بیوی چی دیم دا سکار کی لکر سنگا کی اللہ تعالی کارو نکی دی خلق انا ما باران بن کرے دی قلی مالی دا غفی حالت تی غو کالا دیر سخت باغی تیر شیو دی کزا کنا تا سوا خدایان دی اسو نیشی کو دویم آخیدت دی سوا اگا آخیدت دی داوا چلکا ڈاریک کار کو نیشی کو لے خودم رضا چی اللہ تعالی سر بس گئی مدد کو دی کارونو کی گئی اللہ اور پورے خان دی جزما معاون دی ضرورت نشتا گئی مسفارش نلومبے خبرہ لا یملکونا اختیار لری دا خدایان مثقال ذرت ان کو مقدار دا ذری فی السماوات پاسمانونو کی او نفذ مکو کی لا یملکونا اختیار لری دا خدایان مثقال ذرت ان کو مقدار دیو ذری دا خیر یاد شر نفی یاد ضرر فی السماوات چکائن بی دا خیر او شر اسمانونو یا بزمکو کے نا اسمان کی چالا نفور کولیشی نا چالا ضرر در کولیشی نا بزمکا کی چالا نفور کولیشی نا ضرر در کولیشی نا دا خیر کار کولیشی و نا دا شر کولیشی بس خیر برابر کوئی تاس والے کا کم نینا دا آتی دل رہے چیز ایم دا سی کارونا کئی جسن کارونا اللہ تعالیٰ کئی دیکھیں نا پکنا وما لهم دوی سوی نا اللہ سر معاوینین دی مدد ور سر کئی وما لهم نشت دے اللہ تعالیٰ وما لهم نشت دے دی بوتانو دا پارا فیہما پا پیدا کولو دا اسمانو دا زمکو کی من شرک انسا براخا ایس براخا نشتا اسمان کیم چرتا ٹکلو نا دا جوڑا کری نئے پزمکا کیا ٹکلا چرتا پیدا کری دا حیثم نشتا راتا سو آئے رکھا وما لہو نشتا دے اللہ لرا منہم دزینا من ظہیر سوک مددگار نہیں کی گورے یوتن دا اللہ مددگار ہوں نشتا تاسو دے ماخی دداوا چی دے خوکولا کارونا نشی کورے خدا اللہ سر تاون اور مدد گئی یو سڑے خپل کار نشی کولے نبل ور سر معاوین شی کنا ندائی معاوینین دی معاوینین دی مشیران دی رد پہ اللہ کئی وما لہو نشت دے اللہ دا پارا منہم ددوینا من ظہیر سوک مددگار درے ما خبر بائی سکولا اگئی بدا کولا چی دا بوتان بمونگ لسفارش کئی دی بھئی ہاولائی شفعاونا اند اللہ دا با اللہ پنیز بانی زمونگ سفارش کئی مونگ بار جہنم نخلا سئی درهم عقیده الله په رد کوي ولا تنفع الشفاعت نفع نور کوي سفارش عنده کوي ذا الله تعالی الا لمن مگر ده هغه کس د پاره اذن له چې الله تعالی اجازه کړی د سفارش کو د هغه د پاره دا چار پر چې شفاعت کیږي مشهور دغه مشهور د پاره باندې الله نه اجازه غواړي چې الله دې سړي د پاره سفارش وکم یو معنا دا شو چې د چار پر سفارش کوي هغه د پاره به اجازه غواړي او یاد ادا الا لمن اذن له چې الله چاته د شفاعت اجازه وکړي نو هغه تن به شفاعت کوي او چې الله ته اجازه نه کړي هغه سفارش نشي کولای تاسو خدایانو ته دا سرټیفیکټ دکم نه ملاو شه دې سره داشته چې تاسو دستاویزات چې دې به سفارش کوي سشتا نشته حتی دا اوس هغه عامه مسله چې حتی ملائک نه دي چې ملائک به موږ سفارشونه کوي ښا دې په پمن رواني تفصيلي روایت تاسو سماویلې موقع بداسي وي چې نبی رسول اسلام په خپل لاړ شي جبريل چراغ کنا حالات بیان کی ملائکه ور صلی الله علیه علماء شهدا حفاظ ور صلی الله علیه دوزخ کې وو الله وی ګوري کوم ځای پراتی دی روي باسه نو دا ملائکه چې دي کنا دای بوم ترغی پورې غږ دي شو کوي تر څو چې اجازه ته نه وي حتا اضافه زیا تر دې پورې چې لری شي غبراحت عن قلوبهم ذلون د ملائکونه د ملائکه ذلون هغه غبراحت لری شو یو ځل خو دې ته سفارش ته پاره اجازه ته الله کو نو دای باندې هیبت را دغه تاسو سمې چې الله به کوم حکم کو نو دای باندې به هیبت را دا هغه hebat حالت په شکل د دین لری شد عام ملائکونه نو قالو دې ملائکو به وي حکم ملائکو ته وي چې چا به حکم راړو اگر اورون کی د حکم هغه ملائکو ته وي لکه جبريل هو خپل اسرافیل او خپل د چکم لری ملائک دي ماذا قال ربكم ملک رسول دا مونږ چې کوم خبره کوي اجازه مې نه شکه نه شمل سفارش کولې شو د امت محمدیه د نور امتیانو لپاره قالو نه ورته چې الحق الله تعالی صحیح خبره وکړه صحیح فیصله سوا چکم واحدین دی مسلمانان دی غیر پارا سفارش او چکم کافران دی غیر پارا سفارش تا دینا اگر قبل دل خل ری خبر دا سالی بکو دی مستعمل دا سال سفارش تا دینا وهو العلیو دا اللہ تعالی لوئے شان والا الکبیر او لوئے دی جی شان دا اللہ لوئے دی او پہ اعتبار دا زعترم اللہ تعالی لوئے دی دا خبر اخلاص دا خدا غیر دری خبری دی او یا تاسو سمه د دینه د حضرت ابو هريره روایت مطابق عام احکام مراد دي سفارش سره نه متعلق چې کله به حکم الله تعالی او کوم ملائکه باندې به هیبت را تاسو سمه وزره به تاسو له کولې له کولې بالکل هیبت په راغله چې دا هیبت په تنه لري شو هغه سردارانو ملائکونه به تفوس کوي الله تعالی سو وي فلانه حکم او فلانه حکم او چا کوم احکام دي کنا لکه داو کوي داو کوي داو کوي هغه موقت نه مراد دو کدي ځای سره لګوي نو مه ترجمه نشي قلو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا دلیل دو وحدانیت دباری تعالی من یرزقکم سوک تیاغا سوک چی روزی در کی تاستا من السماوات دا اسمانون نا بغرولو دو بارانون سرا کہ اسمان نا بارانو ہو ری گی زمکہ اوچھا دا اللہ تعالی جو اندائی کی اوپر سی گی اوپگنی گی شیپ کیوشی ونرزو دا زمکونا پرا ٹکولو دے چا سرا دا دے فسنون سرا بوٹو سرا دا بوٹی دا زمکی نا سوک رو باسی تو خو با دم رو کی جو زمکہ پا نرمہ کی تو خم با پکی واچائے او دا کنونه منونه خاور چې دی بوټو ته پاسه دا بیا کوم ردا کین نازک ډک راستل کته زه هوا را شي غي سره ماديږي کستا په سره لګي غي سره ماديږي د چرګ ماشوم چرګوړې نه دی بچي چې هغه په مخو کوو نو ور سره ماديږي دا چاره وي بیا دیلا قوت چا وخت اخر سوچ دارې ته کو بتانا ورځه او دې دانه چې دن تیز جوړول بیا غي ته سمکه نرمول سمکه چودل اغه نه نازک بوټه راوتل سوچو که اوس باندې وروزي نهایت نازک بوټه روزي تا کو کرے دا ابتدا کی جیسے وی دا کرنا چاو کر کٹول سائنس دانان کے مشی کائنات را جمع کے خسے بتا نہیں شکو اور وہ پیغمبر کا دا ظالمان جواب نہ کر گئی نو تو ہے کہ اللہ اللہ تعالی رزق در کئی تا سر اسمان و نو تا سر زم کو نا او بیا و ان دا مسئلہ تو توحید دے چونگے مکی زندگی وا مکہ کی راوی ظالمان حضور ڈیرو و ان ور تو ہے چمن او یاکم یا تاسو لا علا هدن دیتا لفظ نشر مرتب ہوئی زمان پہ اصطلاح کے لا علا هدن خامخا پہ ہدایت عظیمہ باندی دیتا با انہ سرو لگوئے خا چلن بے کم بیان شوئے دیں لا علا هدن بہو لگوئے مانا دادا چی بالکل دی پہ دی ہدایت باندی دا سے فائز دی دلتا سے لا علا را غیر دا علا دا اصطلاح دا پار رازی گویا دا ہدایت دی پہ قبضو دی پہ اختیار کی دی ایمان اعمال پلان او فی دلال مبین دا ہو لگوئے دی یا کم سرا یا تاسو پسې کې پاغ گمراه افکار کې افکار گمراهی دا لفظ نشر مرتب خدا سے انداز اختیار کړ چې اغه برنګښت نه شو غصه نه شو ځکه اغه خپل ذهن کې په خپل خبره غوستي الله په داسې انداز کې چې موږ د مکی ژوندۍ د تاسو سمې د دعوت او تبلیغ کار په داسې وی چې مخه مخ په سره سپکای نه په داسې انداز باندې باغې له تصور کې دعوت ورکړي او د پیغمبر علیه السلام دا کومه طریقه بیان شوې ما لا تسالونا عما اجرمنا یاد ساته تاسو نه شکرې د قیامت پر اساسه نه اما د هغه ګناهونو اجرمنا چې کړې وي زمامتیانو چې کوم قصور د دوی نه شوی دی تاسو نه داغي تاسو نه کیږي ولیکن ولا نسالو زمون نبم تاسو نه کیږي عما تعملون دا کفریات شرکیات او دماسیت چې تاسو یې کوي زکه موږ خپل ذمہ فارغه کړی دا نو دا نه دا ګور الله تعالی نبی رسول اسلام ته بار بار وایي چې ستانه د قیامت پر وسو ته تاسو نه کوم چې دا سړی لري کافرانو پاتې شوی دی د ایمانو له روړ نه دی دا باندې خپل کار دی دعوت اپره ایمان راوړل نه راوړل دا زمو په اختیار کې دي چاته وغواړم ایمان راړي چاته نو غواړم ایمان نه راړي نو غرض دا لري چې د قیامت پر ځان ته پوس نشتا چې دا کافر په کفر لري پاتې شي دا سړی لري کافر پاتې شي په زور حضور سړی مسلمان کولې نشي دا به متری قرته دي قول پیغمبر علیه السلام دوی ته یو ورځ راتلون کې دا یو وخت را دي یجمع بیننا ربنا چې جمع کوي با زمون مونږ او تاسو رب زمون مونږ به جمع کوي ټول ښا ثم يفتح بيننا بالحق بیا به فیصله کوي په موږ زمون کې حقا حق فیصله وکړي چې ال تبدلی فیصله دې رسو کولو لپاره چا طاقت نشته دا الله فیصله نه رسو کیږي دلته هم میدان د دلایل دی دلایل به درته بیان شي دلایل باندې غور وکا حق پستا مخ له راشي دلته مسله دلایل ده او ال ته مسله د کې باسل ده ال ته بیا دلایل نشته چې کمی او سړی دغه څه دی وګی نشي او ال ته به اور غور دی جهنم ته ال ته عملی فیصله ده ال ته بدانی چې بیا په هڅه کو دلایل بیان کا دا سمال ته دلایل نشته ال ته کې باسل نشته او دلایل دلته قول وای پیغمبر علیہ السلام یجمع بیننا یو وقت راتون کی دیکھ جمع بکی منگلرا ربنا رب زمان بطول جمع گئی سم یختو بیننا بیا فیصلو کی پمیز زمان کی بالحق فعلی فیصلہ بس سچل بو کی دادی خود دادی خود وہو اور دا اللہ تعالی الفتاح علوی فیصلہ کون کے العلیم اور عالم لپا حوال و خلق باندے دا اللہ نا علاوہ برسو علوی فیصلہ کون کے نشتا زبردست فیصلہ دا اللہ تعالی کے او پیغمبر علیہ السلام دوی تا ارونی اوخای تاسو ماتا الذین حق خدایان الحقتم به چتا سے ذکری دا اللہ سره شرکا پتا سے حج شریکان مو ګرځو لکھرا توفه گندی تاسو خدایان سشو هغه مستحق تاسو دی لون تر توفه دی سګری دی ایسونا کلا بالکل شریک نشته دا اللہ تعالی سره او پیغمبر ارونی اوخای ماتا الذین حق خدایان الحقتم به چتا سو زیکڑی دا اللہ سره شرکا ودا سے حال کی چتا سو شریکان دا اللہ گرزوری الحقتم به شرکا چتا شریکان دا اللہ گرزوری دا با محاورہ ترجمہ کرو چتا سو دا اللہ شریکان گرزوری راتو خواہی سے کڑی دی سی کڑی دی سی پیدا کڑی دی تا سو لے رزق در کڑی دی چرت سو باران در باندی ورو لے دی سو نفع در کڑی دا تکلیف دن در کڑی دی کلا نشتر بلکل شریکان دا اللہ دی بچنگ اپنی نسیری دا گٹے بل هو اللہ بلکه دغه ذات چې دا موصوف په دې صفات دی الله دی العزیز حضور اور دی یاد وساته الحکیم قاون د حکمتونو دی حکمتونو والا دی ضرور دی دشمنان یو وقې کڼ کپر کې سمره لاندې باندې کړی دی خدای دې چې حکمتونو دی پتا اخر دا عذاب کی چې الله تعالی دا عذاب رسو کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت عمومی بیان اوس کوي مخکې مسله ته رشی هوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رسو نوې نبی دی نوې نبی چاغت نوې نبوت خلعت ور کړی شي نشی راتله عیسی علیہ السلام کرا دین هغه زول پیغمبر دی او هغه به بدل تسوی مجدد د پاره د دین محمدی وی او خپل دین دلته نافذ کړي خپل شریعت پر نافذ کړي هغه جدا دی او د دین علاوه بل پیغمبر نشتا قادیانان مادیانان پرویزان کوئی نو اصلي ونی دي و ما ارسلنا کا نه لګره تمنګ اے پیغمبر الا کا فتل للناس مگر ټول خلق ته قال الناس کا فتن د حال مقدم شوی دی حال مقدم کیږي او کنه کیږي هغه زمو خپل مسله ده او دم را یاد ساته چې اے پیغمبر ته نبی اسلام وي تما ټول خلق ته لګره کا فتن په معنا دي چا سره دي قال النبي يواس الى قومه نبي عليه السلام نور انبياء بر علي گله الله تعالى خپل قومونو ته خاصه بس لك دي قوم تراغه دي تراغه دي تراغه لكن وبعثتو او زجم کرا الى الناس عامه نبي عليه السلام عزت ټول خلق ته لګره تر قیامت پورې زکه خو په دې امت باندې ذمہ داري سیوا دي دې امت باندې ذمہ داري سیوا دي کنه تاسو معلومه را وجدا همدار چې دا خلافت آسان کار کو نه دي يا معنا صدا وما ارسلنا الا كافتا للناس مونږ نه لګره ته الا کافتن مگر منه کوون کې د خلکو د چانه د شرک او د کفر نه دا پر کفای کفو نشي بیا دا قطن به بیا د کف نشي کف معنا د من کول سره دینه مته لګلې چې تمنه دا خلق منه کې د چانه د شرک نه د کفر نه او ټول راجمه کې په سبان دي توحید باندې او دا کا قطن رې معنا د یجمعو می وکړه چې ټول راجمه کې په توحید باندې چاله کټول موحدین شه تمه لګلې سره بشیرن زیر ور کون کې ور زیر ور ان کې چار زیر ور کې ونن کولا سو کې راي چې سو سټتا وي ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون پدی باندې نو کویږي زکه غړې وړې وي نو چې کله دا بیان وته وشي کنه او دې دا سي يخ پخ پات يم د استاد خبر چې دا بیان وشه ټول يخ پخ پات شو چا سره څه گنجائش بیانو نو بیا څه خبرې کوي کله به دا قیامت زکه نه کله وي نو دا خبر غلط دي الکه قیامت پر راځي کنه هغه صحابي يا رسول الله قیامت کله دی تاو نه څه کړی دي انور ته غنيشته خدای الله تعالی د رسول مينو خوشته وي زلال پدی جنت ته تفصيلي روايات دي کنه نو دای څوی دا کافران دی خدای خو بس کو ټوکی به کوي مؤمن خو کوي چې را قیامت په کلی نه یو انداز سره غبر ځان سره کړي سامال به کړي سه الله سره به محبتي ته الله د دیدار په متمنی هغه به انداز وای هغه کوی نه په انداز دی خدای ته عنایت وای او یقولون وای دا کافران متا حاصل وا ذو کله به دا وا ده ان کوم صادقین کتا زریشتنی ہے کتا زریشتنی دا کی کړه قلوا پیغمبر علیہ السلام لکم میعاد یوم استاذ پارا نیټه مقرره ده د یوی رضی لکم استاذ پارا میعاد یوم نیټه مقرره ده د یوی رضی لا تستاخرون عنه ساعتن چتا سو بداغین نر سو کېږي او سات ولا تستقدمون نه بمخ کې دې شه غرض براشي نه بمخ کې شه نه برستو شه پر بدر کا انداز و لګي پیغمبر علیہ السلام ادعوا الذين وبلتا سو خدایان زام تم چتا سو خیال کوي د دې چتا سو خدایان دي من دون الله سوا د الله نه دیر پاره چې دې کیستا سره تکلیفونه کوم تکلیف چې پتا سره راغله دي لا یملکون غی اختیار او واق نه لري مثقال ذره په مقدار د ذره د خیر او د شر د نفع او د نقصان فی السماوات اسمانونو کې ولا فی الارض نو پزمکو کې و ما لهم نشته دوی د پاره فیهما پزمکا او اسمان کې من شرکین صبره او شراکت و ما له نشته د الله د پاره منهم د دوی نه من ظهیر سو مددگار ولا تنفع الشفاعه نفن اور کی سفارش عنده بني ذا الله تعالى الا لمن مگر هاغه چاہتا دین له چ الله اجازه تو کی غتا داغه پاس سفارش اجازه تو کی او بما بچاره پار کی چا کلمت لا اله الا الله وی حتا اذا فزع تردی پوری چله رکڑی ش گبراہٹ ددی ملائکو ان قلوبهم درون د ملائکو نه دلری شي قالو نو وای دوی دا وڑی ملائکی غټو تو وی ماذا قال ربکم سو وی رفتاسو سحو کمو کو قالوا ذيب ورت الحق صحيح حکم الله تعالی او کو رشتینه حکم یو کو یعنی اجازه موږ ته کوم چیزی سفارش کوي او هو العلی و ده الله تعالی لوی شان والا الکبیر او لوی دی قلوای پیغمبره مئی ارزقکم سو بزک در کوي تاسو د مینه سماوات د اسمان نه پورول د باران ورانځه د زمکو نه پزر غنول د فصلونو قل کدی جواب نه در کوي پیغمبره تو وای الله الله تعالی و انا منغا او یاکم یا تاسو علی هدن خامخه په هدایت منغا او فی دلال مبین او تاسو پسگے گمراہ کار کیا خا لفظ نشر مرتب قلو اے پیغمبر علیہ السلام اللہ تو سلونا ستاسو نا تپوس نشکی دے عما دا حق جرمنو عجر امنا شکڑی دی من ولا نسلو زمنگ نا تپوس نشکی دے عما دا حق جرمنو تعملون چی تاسو کم کوئیں قلو اے پیغمبر علیہ السلام دوی دے یجمع بیننا ربنا جمع با کی من جمع بھو کی اللہ پمیز زمن کی اللہ تعالی ربنا رب زمن ثم یفتحو بیا په فیصلو کې بینه نه زمون میس کې بل حق دی هغه فعلی فیصله دی ته بل حق فعلی فیصله او ول فتاح او الله تعالی لوی فیصله کوونکی او عالم دی په احوال او خلق قلوا پیغمبر او نه صدا سو وای ارونی خیمات تاسو الذين خدایان الحق به شرکا جتا شریکان ګرځولید الله سره دیسه شي کړي لکه غرا تو خای بارانه ورولې دي چې ته زړه کې تر کړي لکه را تو خای کلا بالکل نشر شریک دا اللہ تعالی دا پارا ندا خدایان لا یخلقون ولا یرزقون ندا خلق لشو نرزق کون کنش بل هو اللہ بلکہ موصوب پتا صفات و اللہ تعالی دے جزور اور غالب دے الحکیم و خوند حکمت انو دے ومار صلی اللہ کنی لگئے تمنگے پیغمبرہ اللہ کا فتل لناسے مگر طول خلق تبشیرہ و نظیرہ زیر ورکون کے یرون کے ولیکن اکثر ناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون نبوئی گی ويقولون وعد متى هذا الوعد وكذا بيد وعد ان كنتم صادقين كايتا سرشتني قلوا يا پیغمبر علیہ السلام لكم استاصل بار میاد یوم النت مقرر اور ذی اللہ تستغفرون عن ذا جو سات پر ہے نور تم نشے ولا تستقدمون رب مخش ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين لدينا مخک حقوقی دو کفار ہوئی او درے غلط عقیدی وی پاغے باندے ردوش ورسر ورسرا حقانیت دو قرآن ثابت شو او داہم اوئے لشو چی قیامت شتا فقفل موقع باندے با قیامت رازی او بیاد دی قیامت راتلو سرا دو کافرانو دو کفریات و سزا بدوی تورکی گی اور کمو کسانو چی ایمان روڑی وی اعمال صالحی کڑی وی اغیط با اللہ تعالی دا غیخ بدلی ورکی پا دیر آتون کی رکو کی اول نمبر کافرانو چی کم انکار کڑی دے دا قرآن نا چی منگا قرآن منو او ند دین علاوہ بل اسمانی کتاب منو دا غی نقل اللہ تبارک و تعالی کئی او بیا د دوی چې کومه سزا پنیز دا الله تعالی دا د قیامت پر سری کافران دا کومه سزا ورکولی شي یقینا هغه ډیره هیبتناک سزا دا داغي بیان الله تعالی کوي او بیا چې کله جهنم تا کافران ټول ورځيږي نو په دنیا کې چې کوم غټان د دې مشران او سرداران کافرانو چې دینور خلق ته د کفر دعوت ورکو دا با کشران با دی مشرانو تا او مشران با کشرانو تا یو قسم جوابونه کوي په یو بل بردونه کوي داغي بیان الله تعالی کوي اصل خبره دا ده چې هر یو انسان خپل عمل باندې بنی سلی شي کده کفر کړي دي کده ګناهونه کړي دي نور بد اعمال کړي دي د قیامت پر ورځ باندې دی با خپل خپل عمل باندې هر یو انسان نی سلی شي آل تدا گلی او شکوی چتا ما تداوی لی استاد و جن اداکار ما کرده پدی باندی او انسان خلاصی گینا آل تا چکم اعمال دی دنیا کی کڑی دی تا تا اللہ اختیار در کرو او دارنگی تا تا ہدایات را غلیو پا خفل خوف باندی چتا کم اعمال کڑی دی قیامت پر از آغی کی با گرفتاری یو دا مسئلہ بیانی گی او دویمه مسئله دا بیانی کی چې او دوه مرګریو مکه مکرمه کې تجارت په کولو د تجارت دواړه مرګریو په دې کې او تنلال ساحلی علاقه تا د سمندر غاړې تا هلته خپل تجارتونه شروع کړل حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت نبوت وکړه مکه مکرمه کې او خلکو ته د الله دی اوالی دعوت ورک پدې موقع باندې دا کوم مرګره چې د سمندر په کیناره باندې اوسېدل مکه والته اطلاع راولې غلا هغه مرګری ته چې دغه په بارک استاسره دا داسو ته چې داوا د نبوت کړه دا کوم چې په کیناره د سمندر اوسېد د سمخ کې آسماني کتابونو مطالعه کړي وا د عیسائی کتابونو مکی والا خطول بد غضبو صف جواب اور تولی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بارکی ډیر شرمناک الفاظ اولی گل دغه سړی په خپل مکی تراغلو دغه ساحلی علاقه کې چوسیدو نیغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاړو او د پیغمبر علیہ السلام نه یو سو پوښتنه وکړي هغه د تورات انجیل د مزامینو په حواله باندې د نبی رسول الله صلی الله صداقت اول وار معلوم شو او دا شهادت او اقرار وکړو چې ته د الله د طرف نه صحیح پیغمبري ایمان پر وړلو بیا مکه کې چې کوم د دمر غره هغه مالدار او حق ته دا دعوت ورکړ لیکن هغه غ دعوت اونم منلو الٹا په خپل مال او په اولاد باندې پدې باندې ناز او نخره کوله اللہ تبارک و تعالیٰ پی تنقید کئی آغاز ہن کے دام سلوا کہ دنیا کی کل زمان دا حالت خیستہ دے مال و دولت اللہ را کرے دے نو قیامت کی بہم زمان حالت خی کے چلتا قیامت ہوئی قرآن پہ رد کئی چنا دا د دنیا دا مال او متاع مالداری دا دلیل د دې خبرې نه دی چې دا کس محبوب دی الله تعالی ته او الله د سره مینه کوي. مال اولاد چې الله تعالی ورکړي دی دا انسان امتحان کې چولې دی، دا په دغه باندې یو قسم ابتلا او امتحان دی چې آیا دی واکه دی دا الله تعالی شکر گزار بنده جوړیږي او کدی دا الله د نعمتونو ناشکری کوي. دې لپاره الله تعالی دا مال دی مخلوقات له ورکړي دی اور چې کوم فقرا دی غیبانی مت الله تعالی امتحان راوستي دی جدی پر خپل حالت باندې صبر کوي او کدی واویلا اور فریاد شکوی کوي. نو هغه مرګي ورته داوي چې دا مال اور اولاد داته چې کوم باندې ناز او نخره کوي قیامت پر از دا اللہ تعالیٰ دا غریب نظری تا خلاصولی نشی بچکولی دی نشی. لیکن اگر بدمت سڑو ایمان رانو لڑو دا بیان اللہ تعالیٰ کئی او منگا و تاس تخیی چی دا مال تاس لما در کردے دے سلمی در کردے دے دامی دید پار در کردے دے چی تاس علوی مرتبی پا دی مال تر حاصلی کردے دا آخرت چکم لوی مقاماتی لوی مرتبی دی اگر پا دی سر حاصلی کئی کدغا مرتبی تاسو حاصلی نکئی دا آخرت نو دا مال و دولت پا دام تاسو رفارا سبب دا نقصان و دا خسران و گرزی. مخی ایت کی خفل اللہ فرمائی چی دیل ما مال و دولت پر کڑے دے امتحان کی دی چی کل داز حالت کی ددی نروح غستیشی نو بیادہ رکھیں کی ددی سوچ اور ددی فکر اور ددی غور پسکی وی دغه مال طرف ته دی مایلی په دی باندې ارمان او تمنا کوي چې زمونږ مال او دولت پاتې شي. دا غي بیان الله کوي او بیا زمو رکو کې صفا مسله دا بیان نه چې نفس مال او اولاد دا سبب د فرض نزدېکت د باری تعالی نه دی تر څو پوری چې دغه مال صحیح طریقې سره دی صرف نی شوي ګټ نی شوي او د اولاد صحیح تربیت نی شوي. که صحیح تربیت دا اولادو شو سو سو زل دا مسئلہ بیان شو دا مور او پلار دا پار دا سبب دا گٹی دی بلکل اللہ تبارک و تعالیٰ با دی والدین دا دی اولاد کا سبب باند اخلاص کی جنت والا با ایجور کی وچی دا اولاد صحیح تربیت شوی دی دا غمال با هم دے اخلاص کی دا اللہ دا قہر و دا غزبنا لیکن کدا صحیح طریقی سر سرک شوی دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی. نو اول چی دئی کم انکار دا قرآن میں کڑے گئے اللہ پہ رد گئی زین بیا دا غٹانو اور دا کمزوری خلقو چی دنیا کی دا کمزوری کم غٹانو پس اتلل دا غی بیان اللہ تعالیٰ کئی دا غی یو مباحثہ بیانی چی جہنم کی بدئی پہ اوبل بانے سنگا ٹیکو نہ کئی سنگا ردو نہ بکئی سنگا بجوابو نہی اور بیا دا دئی حالت بیانی چی دا دئی پغالو کی بسی دس رو زرو دس پنو پس زرو پس زائے باندی با دا دئی پغالو کی د جهنم هغه درانه ځان ته کونی چې داوی تاب او طاقت هم څوک نه لري سترګې به خړې بارني سړي کاته ودا چې کته نشي دلته ورته غړندې پراتی دی جهنم. داغي بیان الله کوي او بیا مال چې کم خمال دی داغي